ان الذين كفروا دا بیان دا غدوی مډلې دی. اول منعومن علیهم دا غی تفصیل بیان شو، دا غی پنځه صفات دنیوی حکم او اخروی حکم هغه بیان شو. دنیا کی په ہدایت باندې دی او آخرت کی کامیاب دی، جنت ته وزي. نو دوی مډله ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوبرې کړې دي، سواء علیهم برابر د پاغي باندې، انذرتهم کتیر ورکی اغیتا ام لم تنذرهم، او کتیر نو ورکی اغیتا لا یؤمنون، اغی ایمان نہ راوڑی، اغا ایمان نہ راوڑی. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوبرې کړې دي، کوپر ستویل کیږي، او دا کوپر اقسام څه دي؟ کوپر ویل کیږي، تفسیر ابو سعود ذکر کړی دي، انکار ما علما بالضرورت مجیء الرسول صلی الله علیه وسلم به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بس باندې راتلل کړی دي، او دا غی نسو کې انکار وکي، بس دغه ته کوپر وای. انکار ما علما بالضرورت مجیء النبی صلی الله علیه وسلم به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې بس باندې راتلل کړی دي، کم دین راوړی دی، او یقینی طور باندې ثابت دی چې دا نبی علیہ السلام دا شی راوړی دی، دا دین دی، دا غینه چې څوک انکار کوي بس دغه ته کوپر وای. تفسیر ابو سعود دغه ذکر کړی دی، ان الذين كفروا یقینا ناکسان چې کوپر کړی دی. د کوپر اقسام بیا علما ذکر کړی دی، نصر المرجان کی شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او دغه سی نور مفسرینو دغه اشعار هم ذکر کړی دي. یو د کوپر جهودی، کوپر جهودی دی ته ویل کیږي، مَن یعرف به قلبا ویجهد لسانا، پزله کی خبرې باندې پوی چې دا خبره حق ده خو لیکن په جواب باندې بیا هم انکار کوي. لکه کوپر، کوپر د فرعون او دا غی د اتباعو، وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سورۃ النمل 14 نمبر آیت کې برشه فرعون پدی باندې پویده چې موسی علیہ السلام دا کم دین راوړی دی، دا حق دی، خو د ظلم او د اوچتوالي د تکبر د وجنې هغه ونه مانه. پزله کې ودی باندې خپویو چې دا پیغمبر دی او دا حق پیغمبر دی، خو لیکن به هم نه منله. مَن یعرف الحق قلبا ويجهد لسانا، ککوپر فرعون لکره فرعون کوپر شو. سورۃ النمل 14 نمبر آیت کې دویم دی کوپر عنادی، کوپر عنادی دی ته وی من يعرف الحق من يعرف الله ورسوله ولكن لا يعمل لاجل العناد، چې کوپر د زده او د عناد د وجنه کوي، خو حق پی یعنی خو لیکن د زده او د عناد د وجنه. لکه نبی صلی الله علیه وسلم حقانیت دا يهودانو ته معلومو، خو لیکن هغه د زده او د عناد د وجنه د نبی علیہ السلام نه انکار کو. سورۃ البقره وګورئ، نه اتیایم نمبر آیات کې براشي، نہ اتیم نمبر آیت کی دغسی نوی آیت کی براشی، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، کله چې هغه پیغمبر راغی چې دیو خپه جاندانو پاغي باندې کوپر وک. او بیا بل ذکر الله تعالی وی دغه سورۃ البقره د مخکی آیت می چې وای، نو دا نہ اتیم آیت دی. نوی نمبر آیت کی وای، بے سمشتراو به ان پوسهم ای یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، د زده او د عناد د وجنه نبی علیہ السلام نه مانه. یهودیان خپه دی باندې پوی او چې دا پیغمبر حق دی، خو لیکن د زده او د عناد د وجنه چې نه مانی هغه ته کوپر عنادی وای. دریم قسم د کوپر دی کوپر جهلی، یعنی د جهل د وجنه نه پوی دی ځکه نه مانی. من لا يعرف الله اصلا، چې الله تعالی بالکل پی جنین. او څلورم قسم کوپر شرعی دی، من ينكر عن بعض احکام الشرع تحقيرا، چې د الله تعالی د شریعت د بعضی احکاماتونه د تحقیر د وجنه انکار کوي، دي ته ویل کیږي کوپر شرعی. یعنی په شریعت کې کوپر څه ته وایي؟ چې د الله تعالی د شریعت او د دین د څه احکاماتونه انکار وکي، بس دغه ته کوپر ویل کیږي. دا یو مسله په دې ده کې زده کړه چې علماو دا ذکر کړی، دا اکفار الملحدین کې دغه مسله شته ده. بیا ځان له تفصیل وګورئ، صرف زه تاسو ته په هغه کې معمولی اشاره کوم. ایمان کې ټول دین د الله تعالی منل دا د ایمان د پاره شرط دی. یو سړی هله مؤمن کیږي چې ټول دین د الله تعالی ومني، خو لیکن د دغه لپاره د ارتداد د پاره او د کوپر او د بيدین کېدل د پاره د ټول شریعت نه انکار کول دا ضروری نه دی. دا مې تر یو بل ټکی لپاره دا خبره وکړه، چې اغي سره مونږ ډیر جات مخامخ یو ذکر ته کوم دا خبره خلق کوئی تاثر پاکستان سره جهاد کوي ودا پوجان خوې کلمه وای وای دا همونس کوي ډیر به کې دا سری چاغه به روجوم نسی نو تاسو سره سرنګ جهاد کوي او تاسو دې ته څنګه جهاد وای نو مونږ دا خبره وکړه چې په ایمان کې د ټول مؤمن به منل دا لازمی او فرض دی خو لیکین د کوپر او د ارتداد د پاره د ټول شریعت نه انکار کول دا ضروری نه دی اکبار الملحدین کې دا مسله تفصیلا ذکر شوې ده بلکې د کوپر او د ارتداد د پاره د الله تعالی د یو حکم نه چې څوک انکارو کې وسدا هم پوره ده تک اوس ټول دین د الله تعالی یو سړی منی خدا وای چې دا نه منم وای دا مونږ چیرې دا فرض نه دی نو دې سړی دا د روجیم نسی دا د زکات هم ورکوي دا د حجم کوي دا د قران تلاوت هم کوي دا د هر څه کوي خو چا د سی ویل چې زه د مونږ نه انکار کوم مونږ د الله تعالی حکم نه دی نو قطعی ته ور باندې مونږ او تاسو ویل چې دا سړی کافر دی فکر مونږ چې انکار کوي مونږ خو په قران باندې ثابت دی اقیم الصلاه ته چې دا ته انکار کوي نو دا نور هر دا ټول دین د الله تعالی منی ټول احکامات منی خو چې صرف د مونږ نه انکار وکړي دا سړی بیا هم کافر دی نو اوس په خبره باندې پوه شولې زما مقصد داری چې دا اعتراض په مونږ باندې نه کوي څوک او دا چې کوي نو مونږ به ته ډیر جوابونه دی ورکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې چا په خلاف باندې جنگیده نو هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی بل ځکه مونږ دې تفصیل لاشي وای مع انهم یصلون الخمسه هغه پنځه وخت مونږ کاو و یصومون شهر رمضان د رمضان مبارک روزی نیولی و یحجون البیت هغه د بیت الله حجونم کول ولیکن صرف د زکات نه انکار کړي یا انکارم نه وکړي خدای زکات ورکو په خپل طبیعت باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی هغه ته نه ورکو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی زماری په الله تعالی قسمی چې زه ژوندې مد الله په دین کې دومره نیمګړتیا راځینو زیم نه پریک دم زې وجنم عمر رضی الله تعالی عنه شکی شو و کیف تقاتل قوما و تلا قوم سره څنګه جنگ کې چې غلا اله الا الله و او تی وجنی دا څنګه تعجبه فیصله کېته اغه ته دا خبره وکړه و ای عمر و ته په جاهلیت کې بهادر و او ته په اسلام کې وسته بوزدل شولې تر بوزدلې خبره کېته والله لو منعوني عناقا بل روایت کې راځي لعقالا زماری په الله تعالی قسمی کدا د اوخ پچ په کمر سی باندې تړلې کېږي دومره پړې دي او کدا زمانه من کې زبر سره بیا جنگیږم او ای کتا سو ټول زمانه انکار وکیل قاتلتهم وحده زو سره یواز جنگیګم او بیا وی والله لو خالفت یمین لقاتلتهم بالشمال زماری په الله باندې قسمی کدا خیل اسم نه جنگیږي نو زو سره دی چپ لاس باندې و جنگیګم دا پرې د مزنه د خلق نه نو چې یو زکات نه انکار کاو هغه ته نه ورکاو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا غی سره او جنگیدا پغه کې ډیر صحابه کرام شهیدان شوی دي دا غی مبارک ته سوې تڅه خبره کې چې ابوبکر بدی کې خطا او رضی الله عنه نه نو بیا عمر رضی الله تعالی عنه زماری پر الله تعالی قسمی ته دی خلکو په جهاد باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سینه الله تعالی کولاو کړی وي بیا په ورستو زمونږ هم سینه کولاو شو نو موږ سره وجنګیدل نو خبره مې کوله چې کوپر ستو ویل کېږي انکار ما علم بالضروره مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به نبی کریم صلى الله عليه وسلم چې کم دین راوړی دی پاغه کې د یو حکم نه چریم انکار کو نه سړی په دې باندې کافر کیږي نو د ایمان د پاره د مسلمان کېدو د پاره ټول شریعت منل دا فرض او لازمی دی خو د کوپر د پاره دا خبره لازمی ده چې ټول شریعت نه انکار کین او الا بسړی کافر کیږي چې د الله تعالی د یو حکم نه انکار وکړي چې هغه یقیني ثابت وو نو دې باندې هم خلق څه کیږي کافر کیږي اگر چاو سا دا ټول احکام د الله تعالی منی خو یو زنانه دا سراغ لچوي پردی په بار کې د الله حکم نه منم دا پرده د الله حکم نه دی دا خزه مونږه یقیني تور باندې ویل شو دا خزه کافر شول به دی باندې چې ټول دین نور منی خو دسی وای چې پرده او ستر دا د الله حکم نه دی دین انکار وکي یو پرده نه کول دی یو ته انکار کول دی مارته ګره د انکار خبره کړی ده پرده نه کول زنانه پرده نه کوي یو سړی مونږ نه کوي نه دا په کافر نه دی خو یو دا چې انکار تی کوي چې دا نه منم نو دا بیا سره د کوپر دی دا الله تعالی قانون د خپل توغوتی قانون د پاره بدلول دا کوپر دی یو د الله په قانون باندې عمل نه کول دی نو دا ځان له موضوع ده خو دا الله قانون ختمول او دا غیب ځای باندې بل قانون ګرځول نو دا بیا سره د کوپر دی ارتداد دی دا بیا بی دینی ده نو پاکستان سره چې زمونږه جهاد دی زمونږ قتال دی نو صحیح دا ټول دین نه انکار نه کړي خو دا الله تعالی د یو حکم نه چې انکارو کی په شریعت کې دانش ترې چالک بالک ته واده کیږي هغه د قانوني حیثیت ورکړی دی شرمیدلو او د دوسانو بے غیرت د قانوني حیثیت ورکړی دی نو چې دا قانوني حیثیت ورکړی دی په دې باندې د ټول مسلمانانو دا پرې زر چې دا غي سره جهاد وکي دا قانونی حیثیت دی ل ور کړی دی. الله تعالی وی وحرم الربا سود حرام دی، اغه ول قانونی جواز ور کړی دی. د سود چې دی خپلی د دیر پر خپلی مادی دا کړی چې دا ټول نظام با سود باندې چلیږي. الله تعالی وی چې شراب حرام دی، شراب چې حرام دی، او الله تعالی جواری حرام کړی دی، او د شراب او د جواز د پر اغه مستقل جوازات ور کړی دی خپلی کمپنیانې دی پاکستان کې دغه پر دسی یوانا بلنا بلنا دنیا شی دی. جهاد چیرې دا فرض دی، الله تعالی په قران کې دا غیر پر مستقل آیاتونه نازل کړی دي. نن سبا د ټولي دنیا کافران جهاد ته دشتګردی وای و یا دشتګردی ده. نو دې ته چې دغه سی کار وکړي بیا غس کی کافر کیږي په دې باندې، هغه بیا مرتد کیږي په دې باندې، بی دینه کیږي، نو بیا به سره جهاد کې خامخه. ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کفر کړی دي. ابن کثیر رحمت الله علیه دې کې یو بل معنی ذکر کړی دا وې دې کې کوپر راضی په لغت کې په معنا د پټولو سره راضی، کوپر راضی په معنا د پټولو سره. د دیو جنا د زمیدار ته وي په لغوي معنی سره کافر ویل شوی دی. زمیدار ته معنا لغوي ویل شوی دی، خو نو زمیدار ته کافر په معنا لغوي کې ځکه وایي چې کوپر راضی په معنا د پټولو سره، او دا د دانی پټی پر ځمکه کې ځکه او ته دغه معنی سره ویل کیږي. ها نو ابن کثیر رحمت الله علیه دې سیمانه کړی دا ان الذين كفروا يقيننا کسان ستر الحق غط الحق وستروه، چې هغه حق پټ کړی دی، په حق باندې پردره چولی دا، حق یې پټ کړی دی. ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوبره کړی دی، سواء عليهم برابر د پاغي باندې، انذرتهم کتیر ورکی هغه ته ام لم تنذرهم، او کتیر نه ورکی هغه ته لا یمنون دی، ایمان نه راوړي. سوال دې کې راځي چې هر کله دیوتا یراول او نه یراول دوانه برابر دی، نو بیا د پیغمبر در علیګلو سره پیدا شول. الله تعالی خو نبی علیہ السلام چې را لېګلې او نو په مکه کې راولېګه ډیر پاره چې خلکو ته دعوت ورکی. الله تعالی وی کته ته یرا ورکی دعوت او ته ورکی او کنه ورکی خو ایمان نه راوړي، نو بیا د پیغمبر در علیګلو پیدا شول. جواب دغې نه دادې پیدا اتمام الحجت دی. الله تعالی قرآن کې دا ذکر کړی دی، ته قرآن تفسیر به په قرآن باندې کو. الله تعالی بیا پیغمبر ولې را لېږلی دی؟ ډېر پاره چې الله تعالی په دیو باندې اتمام حجت وکي. سورۃ طه کې براشي یو سل سلور دیرشم نمبر آیات کې چې الله تعالی پیغمبران نه ور لېږلی، نو د خلکو بیا داسې ویل لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا، چې بیا خلک دا خبره ونه کی کما ته پیغمبر را لېږلی وې نو ما به خبره منلې وه. ډیر خلک دا سری وای یار که زما په جمعات کې درس وکړ نو تا به لیدلې وای، خو مونږ بیا خبره منلې وای. خو چې په جمعات کې درس شي بیا ته څوک کینی هم نه، بیا هغې تراضی هم نه، خو لیکن حجت په هغې باندې قائم شي، حجت په هغې باندې تمام شي. نو الله تعالی پیغمبر را لېږلی دی که څوک یې خبره منی او که نه منی، خو اتمام حجت خو شو کنه، الله تعالی پیغمبر راولی. او ولې دفع العذر، او دې لپاره چې الله تعالی د خلکو عذر بیا ختم کړي. سورۃ النساء کې براشي یو سل پنځه شپېتم نمبر آیت کې رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکول للناس علی الله حجۃ بعد الرسل، حجتنا دکی په معنا د بانی سره دی، عذر سره دی. الله تعالی پیغمبران د دې پر را لېږي چې بیا خلق عذر بیان نکي، عذر ته بیان نکي. د دې کې یو بل سوال دی او ډیر مهم سوال دی. سوالات خو ډیر زیات راځي، خدا مهم مهم متی وایو. سوال دا راضی الله تعالی وی ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوبره کړل برابر خبره ده کاغی ته دعوت ورکې او که دعوت نه ورکې لا یمنون دی، ایمان نه راوړي. نو نبی علیہ السلام خو چې ډیرو کافرانو ته دعوت ورکړې او نو ډیرو کې ایمان هم راوړی دی، او دلته الله تعالی وی چې ایمان دی نه راوړي. نو جواب دا غینه دادی تفسیر مدارک درې جواب ذکر کړی دی، نور هم پسیرین هم جواب کړی دی، خو لیکن دغه آسان جواب دی. وای دی دې کې تا ان الذين كفروا مراد ستر الحق عنادا، تدين مراد عناديان كافران تي مراد دي، عناديان كافران تي مراد دي، او عناديان كافران اغه خو حق پی جنې خو ایمان نه راوړي. نو عناديان او کافرانو دغه نه دی راوړي، ایمان په نبی اسلام باندې نه دی راوړي. قران کریم د دې لپاره وګورئ، سورې یونس کې براشي 95 نمبر آیات کې ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، زديان او عنادیان کافران اغه په بارک الله تعالی فیصله کړی د چدیو به ایمان نه راوړي، نو اغه ایمان نه راوړي. نو دې ځکه الله تعالی چې وای دا ایمان نه راوړي، نو دا غ زديان عنادیان کافران تی مراد دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو د زده او د عناد نه بچو ساتي. ډیر خلک داسې لري چې حق خو پیژني خو د زده او د عینات د وجنه په بيدینۍ باندې کله کودري او بعضی خلک د شرم د وجنه چې زه په دې کې شرمېږم لکه د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت چې کړې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیم والی په حالت کې ابو طالب د نبی علیه السلام ډیر زیات خدمت کړی او د نبی علیه السلام ډیر زیات دفاع کړی و خو لیکن اغه د شرم د وجنه وې دا زنه شم منلې په دې باندې خپو یېګم چې ورارت دا لک چیرې خپه حق باندې دی خو لیکن بیا هم د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله او دغه سی د دنیا نه لاړ ابو طالب د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره ونه منله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل وې کاکا اتره وې ته یو زلدا کلمه وا چې زې واورم پرې غو کې راته وای زب په قیامت کې ستا سپاره شو کوم وې وراره خبره دی صحیح ده خو لیکن وې دا خلک برات بیا پی غورونه کوي چې رپلار او د نیک دینه پرې خې دي او د عذاب نه وېرې د نویدان شم کوله دعوتنی و زعمت انک ناسخ ولقد صدقت ثم كنت امینا دعوتنی و زعمت انک ناسخ ما ترې دعوت راک او زما یقین دی چې ته زما خیر خوای ولقد صدقت ثم كنت امینا او ترشتونه هم او زه په دې باندې هم پویګم چې ته امانتدار انسانې ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا پدیبانی هم ز پویګه ما چې استاد کم دین دینو دا د ټولو دینونو غوړه دي و یکا کبی ورینه منی ولولا الملامه او هزار مسبته لوجدتنی سمحا بها مبینا و کسر دین نه یری دل چې بیا به د مکی جنکی ملامت کوي خلق براله پی غور را کوي و چې په اخر کې وری در جهنم نو ایمان راوړ خلق براته بده ردی و ازما دا کم مرګری چدی دا ابو جهل دل یو نور او نور نور دا براته بیا پی غور را کین نشم منله و نور پدی باندې خی یقین لارم چې ترشتونه ای تا امانتداری ما ترې دعوت امره ک پدی باندې هم پویګم چې ستا دا دین حق دی خو لیکن نشم منله نو علما ذکر کړی دی و او دا په اخر کې دا خبره وکړه و انا علی دین الاشیاخ عبد المطلب و مناف زده خپل مشرانو په دین باندې ما عبدالمطلب او دغه سید عبدل د خپل پلار او د نیکه په دین باندې زم او اخر کې دا ویل و قبلت النار علی العار و زجر ور قبلو مخ لیکن شرم نشم قبل ولې نو ما ته کافرن بس کافر د دنیا نه لړ نو بعد خلکو ته حق شری دا ته معلوم شي په دی باندې خپوی شي چې دا د الله تعالی دین دی خو لیکن د پیغور د وجه نو د شرم او خلک بل ته پیغور راکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حالاتونه بچو ساتي ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم ختم الله علی قلوبهم وس داغه حکم دنیوی او حکم اخروی د کافرانو بیانیږي چې داغه دوی مډل و ختم الله علی قلوبهم مهر وهله دې الله تعالی د دې په زړونو باندې وعلی سمعهم او د دې په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې غشاوه تن ناشنا قسم پر دی دي ولهم عذاب عظیم او دې لپاره دی عذاب لوی شان والا لوی شان والا عذاب دی ردیو لپاره ډیر لوی عذاب دی ردیو لپاره ختم الله على قلوبهم الله تعالی مهر وهله دی ردیو په زلونو باندې ردیو په زلونو باندې الله تعالی مهر وهله دی امام قرطبی رحمت الله علی د دې معنی کړی دا ختم الله على قلوبهم یعنی سمانه دا هو عدم فهمهم القرآن اذا تلیا علیهم او دعو الیه الى وحدانیته تعالی و عدم فهمهم القرآن و الله تعالی د دیو په زړونه باندې مهر وهله دی یعنی د دیو د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي اذا تلیا علیهم کله چې دیو باندې ولوستل شي او دعو الى وحدانیته تعالی یا کله چې دیو د الله تعالی توحید تر او بللی شي نو دیو په هغه باندې نه پویږي نو ختم الله علی قلوبهم مانداده الله تعالی مهر وهره دی دیو په زړونو باندې مانداره چې دیو په قران باندې ځان نه پویې کوي کله چې په قران ولوستل شي او کله چې دیو د الله توحید تر او بللی شي نو دیو هغه نه مني وعلی سمعهم او د دیو په غوږونو باندې مهر وهلی شوی دی د دې سمانه ده امام قرطبی رحمت الله علیه وی وعلی سمعهم عدم هدایتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وعلى سمعهم د دیو په غوګونه باندې عدم هدایتها للنظر فی مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. د دیو پر سترګو باندې الله تعالی مہر وهلې دی، نو په غوګونو باندې خدا دی چې و د حق ته حق چې کله بیانېږي د الله تعالی دین بیانېږي هغې ته غوږ نږدي، په هغې باندې ځان نه پوه کوي، او په نظر باندې دا مہر لګېدلی دی چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې دیو نظر نه کوي. د الله تعالی ډېر عجیبه مصنوعات دي، غرونو ته وګورئ، دا یو درې بل نه بدل دی، یو سور غر دی بل تور دی بل شین دی. وروسته وراشه قرآن کریم کې و غرابی بسود بعضې رکارغانو په شان دی کې تور غرونه الله تعالی پیدا کړی دي، بعضې شنه پیدا کړی دي او بعضې چرې سپین دي. نو دې کې سوچ او فکر نه کوي. عدم هدایتها لنظر فی مخلوقاته و عجائب مصنوعاته، په دې دیو ته دغه د الله تعالی عجیبه مخلوقاتو د دیو نظر نه کوي. نو ختم الله علی قلوبهم، قرآن کې چرې سوچ فکر نه کوي، و علی سمعهم قرآن ته غوږ نږدي، و علی ابصارهم غشاوه په سترګو باندې پردی دي. خدا داسې پردی نه دی دلته کې غشاوتون کې تنوین د پاره د تعظیم دی، دا تنکیر دی، تنکیر ناشناواله معنا پیدا کوي. نو داسې پردی دی چې دا غي عملیات هم نه کیږي، دا غي اپریشن نه کیږي چې هغه پردی ته لري کړل شي. غشاوتون ناشنا پردی دی، هغه داسې ناشنا دی چې هغه په سترګو باندې دلته کېږي نه. ختم الله علی قلوبهم، دې کې راشي دا یو خبر به ذکر کوم، اسباب الختم فی القرآن. دا انسان په زړه باندې الله تعالی مهر کله وهی، دا غیر پر اسباب قرآن کریم ذکر کړی دی، پنځه اسباب. اول اتباع الهوا، څوک چې د خواهش تابع شي در په زړه باندې مهر وهلې کی خواهشات. سورۃ الیاسیه کې براشي درشتم نمبر آیات کې، افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. سورة الجاسية درشتم نمبر آیت کی براشی، نو سوک چرا خواهش تابیداریو کی پزلوانی مهر راشی. دویم الجدالو، سوک چرا اللہ تلا پا آیاتون کی پا قرآن کی جدال کی جگڑی کی، نو دا سبب دیر پار دا مهر لگولو. سورة المؤمن کی براشی سلور درشم نمبر آیت کی، الذين يجادلون في آيات الله، نبي اورسته وای كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. سورة المؤمن سلور درسم و پنځه درسم سرم ولي کین، نبي اپ خپو یشه. دریم کوپر، کم خلق چې کافران دي، له کافرانو په لون باندې الله تعالی مهر لګی. سورة المنافقون دریم نمبر آیات کې براشي، ذلك بانهم الله تعالی وی چی دا پدی و ثم کفروا، ذالک بانهم امنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا يفقهون. نو بانهم امنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم، نو پدلبانی مہر راغ. سلورم الجحود، انکار کول. سورۃ الاحقاب کے براشش پگشتم نمبر آیات کی، ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا اذ كانوا یجهدون بآیات الله، دا الله تعالی د آیاتونو نه انکار کاوه، نو پاغي باندې مهر ولګید. او پنځم حب الدنیا، د دنیا سره مینه محبت کول، نو څوک چې د دنیا سره مینه محبت کوي په زړه باندې مهر لګي. سورۃ النحل یوسل وم یوسل اتم نمبر آیات کې براشي، ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، نو بیا په دویم آیات کې سر ذکر کوي، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم، الله تعالی د دې په زړه باندې مهر لګولې دي. دا دنیا سره چې مینه دې زیاته کړله په زړه باندې به دې مهر ولګي. اشرف علی تانی رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر درس القرآن کې، وایي د هدایت ته حاصلولو درې اسبابي، د هدایت ته حاصلولو درې اسبابي، درې ذرایع وي. یو قلب دی، زړه، چې د اصل ادراک زی هم د غزله دی، د ادراک محل اصل کې زړه دی. او دویم اوزن، یعنی غوګونه. او دریم بصور. نو هر کله چې دا درې په کار باندې رانه شي، دا درې سیزونه، زړه دې په کار رانغې، غوږونه دې په کار رانغلل، او دغه سترګې دې په کار رانغلل، دا بیکاره شي، نو بس دغه د هدایت نه محروم شي او په هغې باندې مهر ووهلې شي. اسباب د هدایت دریو، د هدایت درې ذریعې وي، او درې اسباب و دغې، درې لارې وي دغې. یو زړه، دویم سترګې، او دریم چیرې غوږونه. نو چې غوږونه باندې دې مهر راغې، په سترګو باندې دې پردې راغللې، په زړه باندې دې مهر راغللې، نو لاړه یې تباه برباد شولې، د هدایت نه محرومه شولې. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د هدایت نه محرومه نه کړي شرطه. دا کافرانو د زرونو صفات په قران کریم کې سو بیان شوی دی، نو یوی صفات د کافرانو د زرونو بیان شوی دی، یوی صفات د قران کریم کې د کافرانو د زرونو الله تعالی بیان کړی دی. الله تعالی دې دغه مونږ او تاسو بچو ساتي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، ځان لیکتل شي که دغه وایو او د هر یو آیات راړو د آیاتونه وایو نو بیا وړې رضیه ته ګران شي. یوی صفاتونه په قران کریم کې د کافرانو د زرونو ذکر شوی دی. اسی مثال په تور باندې تاسو یو دا ویم لکه قسوت راغله دی سورۃ البقره کې، مثال سلور او یم کې مرض راغله دی سورۃ البقره لسم آیات کې، زویق راغله تنگواله سورۃ الانعام کې، تبع راغله دی ختم راغله دی، ایبار راغله دی اکین راغله دی، رعب راغله دی. نو قران کریم کې د کافرانو د زرونو صفات راغله دی یویش. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، هغه په بیا ځان لکتل شي. ولهم عذاب عظیم، او دیره فار دی عذاب لوی، یو دی عظیم او بل دی علیم، دی دوانو کې فرق دی. شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د امام راغب رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې، وای عظیم دا ذکر کیږي په متصل الاجزاء کی عظیم ذکر کیږي، او په منفصل الاجزاء کی علیم ذکر کیږي. عظیم هغه شی ته ویل کیږي چې یو شی د اجزاء جدا جدا نه دی بلکې اجزاء د یو بل سره یو ځای دی، نو دې ته عظیم ذکر کیږي. او علیم هغه ته ذکر کیږي چې هغه منفصل الاعضاء، هغه اجزاء جدا جدای حصے او جدا برخې جدا جدای، هغه ته علیم ویل کیږي. ولهم عذاب عظیم، او دوی لپاره دی عظیم عذاب دی، عظیم ډیر ناشنا لوی عذاب دی. او بیا هم پسرینو لیکل دی عظیم ان کی دا تنوین ذکر عذاب ان پخپل نه کیره دا موصوف دی عظیم ان د دې لپاره صفت دی، او په عظیم ان کی بیا تنوین د تنکیر د لپاره راغله د عظمت د لپاره. نو دوی لپاره دی عذاب عظیم لوی عذاب دی، خو هغه لوی عذاب بیا ډیر ناشنا دی. د تنکیر په معنی خو پوهیږئ کتابونو کې تاسو ویلي تنکیر کې معنی د نکارت د نشنواری دی پکې. نو دې لپاره دی عذاب دی عظیم ډیر لوی عذاب دی، خو لیکن هغه عذاب هم بیا ډیر ناشنا دی. که تاسو چې ناشنا معنی خو دې فکر ځان نه وکړل، مرته چې تنوین پکې راغلی دی کنه، او تنویر د تنکیر لپاره دی، او هغه تنوین د تعظیم لپاره دی، په ډیر نشنواری باندې دلالت کوي. هغه نشنواری هغه الله تعالی ته معلوم دی چې هغه څومره عذاب دی. تفسیر خازن یو خبر ذکر کړی دی، بس بیا بس کو. ولهم عذاب دیر پر عذاب دی عظیم لوی عذاب دی، فی الاخرت پا اخرت کی. دویم دغه ذکر کړی دی تفسیر خازن ذکر کړی دی د دینه مراد څه شه دی، ولهم عذاب عظیم دیر پر دی عذاب او ډیر لوی عذاب دی کافرانو د پاره. وای هغه سره الاسر القتل فی الدنیا والعذاب الدائم فی العقبه. پدې کې عذاب دنیوی هم مراد دی، پدې کې هغه ته اشاره ده. په دنیا کې د کافر عذاب دار چې دا قید کوا، جیل کوا، بندیخانی ته اچوا، وهې صداګانی ورکوا، او دغسې وجنې په توپونو باندې ولا، په راکټونو باندې ولا، په بمانو باندې پاسو د کافر د پاره دغه عذاب دی په دنیا کې. دا تفسیر خازن لیکلی دی کنه، لهم عذاب الاسر والقتل فی الدنیا، په دنیا کې خو دغه کار دی، او ول عذاب الدائم فی العقبه، او په قیامت کې ول بیا الله تعالی عذاب ورکي، هغه بیا موږ ته نه دی ولوم چې الله تعالی څنګه عذابونه دي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي. الله تعالی عذابونه ډیر زیات لوی دي، الله رب العالمین دی موږ او تاسو دغه نه بچو ساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دعا وکي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العالمين منك إخلاص پیداك، الله منك تقوى پرهیزگاری پیداك، الله تعالى من خپل كتاب باندې ایمان والا جوړک. الله رب العالمين دا کم صفات د مؤمنان مسلمانان چې ذکر شول، الله رب العالمين دا په منکرا ولا. يا رب العالمين زمونږ راضي شه، يا رب العالمين پر خپل کتاب باندې مونږ پویک، يا رب العالمين پر خپل کتاب باندې مونږ له عمل کولو توفیق نصیب کړه. الله کوم مؤمنان مسلمانانو چې کتاب ته غوږی خو دی، الله رب العالمین ذریات پوره کړه، الله تعالی حاجتونه پوره کړه، یا رب العالمین گناهونه معاف کړه، یا رب العالمین دا زمونږه د ټول مؤمنان مسلمانانو لپاره زمونږ د مشرانو لپاره صدقه جاریه وګرځوه، یا رب العالمین د قران کریم دا اوریدل زمونږه ټول مسلمانان د پاره د مغفرت ذریعہ وګرځاو. یا رب العالمین چې باندې څومره قرضی الله تعالی قرضی ختم کړه، الله چې رچا څومره حاجتونه دی الله تعالی حاجتونه ضرورت او د خپل د غیب خزانونو پوره کړه. یا رب العالمین چې څومره بندیان دي ستاسو د کتاب باندې بندیان شوی دی الله تعالی تیزر تر در رازات کړه. الله تعالی څومره شهیدان شوی دی الله تعالی شهادتونه قبول کړه. یا رب العالمین کم چې بندخانو کې د کافرانو له سزاګانې ورکی الله رب العالمین زر تر در رازات کړه. الله چې څومره مجاهدین په تشکیلونو دی الله تعالی ته تشکیلونه کامیاب کړه. الله تعالی خپل اهداف ته ورسو. یا رب العالمین ته حفاظت وکړه. یا رب العالمین زموږ نه دا څومره چې سعی مونږ کوو کوشش کوو الله رب العالمین دا خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړه. یا رب العالمین استاد کتاب حق نه ادا کیږي، خو الله رب العالمین دا غلک درس چې مونږ کوم کوو الله تعالی دا ته زموږ نه قبول کړه. الله تعالی خبر اصل کې قبولیت ته الله رب العالمین ته زموږ نه قبول کړه. الله تعالی په مونږ کې تقوا او اخلاص او پرهیزګاری پیدا کړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. Thank you.